แนะนำบทอัลบะลัดบทนี้เป็นบทมักกียะห์มี 20 องค์การบทนี้ได้เริ่มต้นด้วยการสาบานต่อเมืองที่ต้องห้ามซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการให้ความยิ่งใหญ่แก่กิจการท่านเป็นการยกย่องสถานะอันสูงส่งของท่านณที่พระเจ้าของท่านและเป็นการเตือนพวกกุฟฟาร์ว่าการทำร้ายท่านรอซูลในเมืองที่ปลอดภัยนั้นเป็นบาปอันอุกฤษ ณที่อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งบทนี้ได้กล่าวถึงพวกกุฟฟาร์มักกะฮ์บางคนซึ่งภาคภูมิใจในพลังของพวกเขาแล้วก็ได้ดื้อรั้นสัจธรรมและปฏิเสธท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาได้ใช้จ่ายทรัพย์ออกไปในการอวดอ้างและการประกวดประชันกันโดยคิดว่าการจ่ายทรัพย์สมบัติไปนั้นจะช่วยผลักดันการลงโทษของอัลลอฮ์ให้พ้นไปจากพวกเขา องค์การต่างๆได้ตอบโต้พวกเขาด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและข้อพิสูจน์อันชัดแจ้งบทนี้ได้กล่าวถึงความน่ากลัวและความรุนแรงของวันกิยามะห์และสิ่งที่จะปรากฏต่อหน้ามนุษย์ในปรโลกเช่นความยากลำบากความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานาประการซึ่งเขาจะไม่สามารถแก้ไขหรือผ่านพ้นไปได้เว้นแต่ด้วยการศรัทธาและการทำความดีเท่านั้น บทนี้ได้จบลงด้วยการแยกระหว่างบรรดามุมินผู้ศรัทธาและพวกปฏิเสธศรัทธาในวันอันน่าลำบากนั้นและได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของบรรดาผู้มีความสุขและบั้นปลายของบรรดาผู้มีความทุกข์ในวันแห่งการตอบแทนด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอสาบานด้วยเมืองนี้มักกะห์และเจ้านั้นเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองนี้และขอสาบานด้วยผู้บังเกิดและผู้ถือกำเนิด โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อเผชิญความยากลำบากเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดมีความสามารถเหนือเขากระนั้นหรือเขาจึงกล่าวว่าฉันได้ผลาญทรัพย์สมบัติมามากมายแล้วเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดเห็นเขากระนั้นหรือ เราไม่ได้ทำให้มีดวงตาทั้งสองข้างแก่เขาดอกหรือและลิ้นและริมฝีปากทั้งสองด้วยและเราได้ชี้แนะทางแห่งความดีและความชั่วแก่เขาแล้ว ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ภาคเพียรในความยากลำบาก ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ภาคเพียรในความยากลำบากและอันใดเล่าที่จะให้เจ้ารู้ว่าทางลำบากนั้นคืออะไรคือการปล่อยทาสคือการปล่อยทาสหรือการให้อาหารในวันอันหิวโหยแก่เด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิด หรือคนขัดสนมอมแมมอยู่กับดินแล้วเขาก็ได้อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาและตักเตือนกันให้มีความอดทน และตักเตือนกันให้มีความเมตตา ชนเหล่านี้คือพวกฝ่ายขวาส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของเราพวกเขาคือพวกฝ่ายซ้ายบนพวกเขานั้นมีไฟนรกครอบคลุมอยู่อย่างมิดชิด